Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 31 Ocak Salı. Yıl 2012. Ay 1. Gün 31. Kasım 85. 1433 Hicri Rebiülevvel 8. 1427 Rumi Ocak 18. Hamsi'nin başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Gençlerini kitapla beslemeyen ulusların sonu acı olur. Ovidius. Hamsi'nin başlangıcı. 31 Ocak, 20 Mart. Hamsin, Arapça'da eli demektir. Kış mevsiminin soğuklarının dönemleri ayırmış olan eski takvimciler, Erbayi'nin sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü Hamsin'in ilk günü saymışlardı. Hamsin, 20 Mart'ta sona erer. Yemek listesi. Gün 31. Şehriye çorbası, mıhlama, börek, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. It was made for people. I turned to a horse, don't you see? That's to keep them going. Mm-hmm. everybody had me great big time. I was down on Brandy's. Everybody had me great big time. What I'm talking about, there was time that come and there was horn. Some of the poor boys, they was blind. I got one. I have one. Two billion. I found 6 months ain't no sentence. 1 year ain't no great long time. Well, 6 months ain't no sentence. 1 year ain't no great long time. Lord, I had a dear old daddy. Died doing 1 to 99. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil arkadan bizi destekliyor. Besliyor hepimiz günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir Lightning Hopkins, Yıldırım Hopkins dediğimiz Sam Lightning Hopkins, Early in the Morning Blues, sabahın erken saatlerinde blues, 30 yıl olmuş öleli Sam John Hopkins, Amerikalı blues şarkıcısı, besteci, gitarist ve zaman zaman da piyanist olarak da çalışıyormuş. Wikipedia'dan baktığımız zaman Rolling Stone dergisinde 100 gelmiş geçmiş 100 en büyük gitarist arasına da 71. sırada almış kendisini. İşte onun ölümünün 30. yıl dönümünde biz kendisine bir günaydın demiş olduk Early in the Morning Blues'la. Şimdi haberlere bakalım neler var. Yağışlar devam ediyor ve Doğu Avrupa'da dondurucu soğuklar haberiyle başlayabiliriz herhalde. Türkiye'de de öyle. Yalnız şeyde değil. Avrupa'da değil. Bayağı 37 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İstanbul'da da CNN Türk'ün haberine bakacak olursak son 33 yılın en soğuk günü yaşanmış. İstanbul Valiliği de kar sebebiyle erken mesainin 15.30'da erken bitirilmesine karar vermiş durumda. İyi. Bu biz de erken bitiririz o zaman programı. Niye? Yolda gidecek halimiz yok ya. İyi burası. Sıcakta fena değil. Bence de. Tem Karayolu 2 istikamette de bir süre trafiğe kapalı kalmış İstanbul'da. Bazı şeyleri verebiliriz. Bazı yerlerde gerçekten karın ulaşımı zorlaştırdığını, özellikle İstanbul gibi toplu taşıma altyapısı zayıf bir şehirde böyle bir etkisi olduğunu görüyoruz. Öte yandan gazetelerimizde de şeyler eksik değil tabii, işte Sibirya soğukları geldi vesaire gibi. Evet, Sibirya soğuğu. Mübalağa sanatının. Aslında daha da doruğuna Hürriyet gazetesi çıkarak yeni bir mini buzul çağı geleceğini ilan etmiş. Üstelik de bir takım üniversitelere dayandırdığını söylüyor haberini. Eğer bunu gerçekten dayandırabilmeyi başarmış olsaydı dünyanın gidişatı bir hayli farklı olurdu ama Hürriyet gazetesi bilimsel İngiltere'deki dayanmıyor. Güvenilirliğiyle tanınan Daily Mail gazetesinden aldığı bir haber Hürriyet'in bu. Tekrar bakmaya çalışırız ama detaylarına bakarız elimizin altında. Orijinali de dahil olmak üzere. Bu güne kadar son birkaç haftaya, hatta düne varıncaya kadar takip ettiğimiz bilgiler arasında böyle bir şey yer almıyordu. Belki ani bir patlama, sıçramaya geçmiş olabilir Hürriyet Gazetesi Daily Mail ile beraber. Bakarız, ihtimal vermiyorum doğrusu. Daha doğrusu ihtimal verilecek bir durum yok. Fizik ve kimyayla kapışacak halimiz yok. Hürriyet çok cesur bir gazete. Amiral gemisi olarak Türk medyasının ne yapıyor? Evet. Şimdi bu soğuk meselesine bakacağız. Ayrıca daha dün küresel ısınma dolayısıyla ürünlerde muazzam bir problem yaşanacağını da ortaya koymuştu. Yeni bir araştırma, çok önemli, saygın yerlerden gelen bir araştırma da böyleydi. Ona da dönme fırsatımız olur mu bugün bilmiyorum ama önemli bir açıklamaydı. Günün belki de en kötü haberini de verebiliriz ki Naturwissenschaften, doğanın bilimi adlı Almanca bir bilim dergisi çok sağlam bir takım kanıtlar getirmiş ki çok düşük seviyelerde, bayağı düşük seviyelerde bile olsa pestisitler, böcek öldürücüler arılara, bal arılarına zarar veriyormuş. Yani kitle ölümleri bal arılarının pestisitler, böcek öldürücülerinden olduğunu bir kez daha ispatlamış. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Neonicotinoid adlı böcek öldürücü, Bayer Crop Science tarafından üretilen bir şey. Çok, daha önce de bundan bahsetmiştik, bu maddeden de, ama şimdi ortaya çıkmış. Bu tabii çok kötü bir gelişme, çünkü bal arıları polenleme, tozlama yoluyla çok pek çok bitkinin üremesini sağlıyorlar. Yiyecek olarak kullanılan meyve ve sebzelerin. Ama onun ötesinde iyi bir haberim de var sana. Asıl iyi haberi sona saklayacaktım ama vazgeçtim. Baştan vereyim. Baştan vereyim diyorum. Barışçı ve özgür bir dünyayı teknolojiyle kurtarma yolunda çok dev bir adım atılmış. Kendinden güdümlü mermiler yapmayı başarmış Amerikan laboratuvarları. Füzenin ufak gibi mi? Evet. Sandia Ulusal Laboratuvarları'nda yapılmış bu. O zaman hiçbir aksiyon filminin bir daha çekilemeyeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yok, yenileriyle çekilecek. Yeni mermilerle. Ama o zaman nasıl böyle polis arabalarının kapıları arkasına siper alıp rastgele ateş edecekler şimdi? Viraj falan alabiliyor bu mermiler, değil mi? Viraj alıyor mu bilmiyorum ama kendinden güdümlü diyorsun. Yivset kalkmış ortadan, küçük minicik kanatları varmış, eğer detay istiyorsan. Neyse, bunu silah laboratuvarımıza bence aktaralım bu meseleyi. Onlar konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıp bizi bilgilendirsinler. Yani 1500 metreden, 1,5 kilometreden daha uzak bir şeyden çok görmeden vuruyorsun neredeyse. Kendi gidiyor çünkü. Peki görmeden nasıl ateş ediyorsun? Görüyorsun, laser güdümlü. Ama laser'ı izliyor ve hiç sapma olmuyor. Küçük minik kurşun. Görmediğiniz bir hedefe nasıl ateş ediyorsunuz onu merak ediyorum ben. 1,5 kilometreden görmeden vuruyorsunuz dediniz. İşte görüyorsun, görür gibi oluyorsun. Ya varsa diye mi? Bununla ilgili de aslında haberlerimiz olacak bugün içinde. Taraf gazetesinin manşeti var. Uludere'de yapılan saldırı ve Heron görüntüleri, bu görme meselesiyle ilgili. Heron kaydında kaçakçıları gördüm demiş Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi AKP'li Dindar. Bunun da detayı üzerinde dururuz. Evet, önemli Heron. Peki onun dışında ki haberlerde de bir de Avrupa'da işte şeyler de var. Yani Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan bir heyet bu akşam Uludere'ye gidiyor nihayet. Yarın ve Perşembe günü katliamla ilgili incelemelerde bulunacakmış. Kazılarda yeni kafa tasları çıktı. Evet, kasa fatası daha bulundu. İçkale'de. 26'ya çıktı burada sayı toplam, onu söyleyelim. Evet, bir toplu mezar, yani dünyanın Latin Amerika ülkelerinde daha önce duyduğumuz gibi Arjantin, Kolombiya, başka yerlerde böyle pek çok şey vardı. Guatemala'da. Yani Türkiye'de de aslında bu toplu mezar meselesi yeni bir mesele değil. Bayağı tarihimizde katman katman toplu mezarlar mevcut. Artık zaten arkeolojik çalışma alanı onların çoğu zannediyorum. Bunun haritası da var. Merak eden İnsan Hakları Derneği'nin web sitesine girip baksın. Hatta yeni iddiada da bulunma imkanı veren bir... Şurada toplu mezar var diye de bildirimde bulunabiliyorsunuz orada. Eğer öyle kazılarda varsa. Da iş makinelerinin kullanılması yönündeki savcılık talebinde kabul edildiğini de belirtelim. O zaman tahribi olmayacak mı? Bilmiyorum. Hafif iş makinesi diye geçiyor ama ben iş makinesi konusunda da maalesef uzman olmadığım için hafif veya ağır arasındaki farkı bilmiyorum. Mesela bir dozer ağır mıdır, hafif midir, hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama yakın zamana kadar dozerler kullanılıyordu kazılar için. Evet. Batman'da da askerliğini yaparken devre arkadaşının silahından çıkan kurşunla ölen Er Sevak Şahin Balıkçı'nın ölümüne ilişkin davada devam edilmiş. Davaya ifadesini değiştiren bir er vardı. Olayın kaza olduğunu söylemiş, sonradan ifadesini değiştirmişti Er Halil Ekşi. Onu da dinleyen mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Er Kıvanç Ağoğlu'nun tutuklanması talebini reddetmiş. Evet, onun detayı üzerinde duralım istiyorsanız biraz. Yani o ifadesini de değiştiren Er, Sevak Balıkçı'yı vuran Er'in bilinçli olduğunu söylemişti yeni ifadesinde. Yani hani öyle kaza falan değil, gördüğünü ve baya baya önce bir doldurduğunu tüfeği, daha sonra da ateş ettiğini söylemişti. Evet. Hatta ailesinin de baskısı altında bu şekilde ifade verdiğini söylemişti. Hakim, askeri mahkeme onu tutuklama gereği yani duymamış. İfadesini değiştireni de niye değiştirdin diye sormuş mu bilmiyorum. Değiştirenlerle ilgili de yani delilleri karartma gibi bir şeyden dolayı suçlamamış anladığım kadarıyla mahkeme. Her şey yolunda gidiyor. Başbakan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında da her şey asayiş berkemalmiş. Yargı meselelerinden yola çıkarak öyle bir bağlantı kurabiliriz. Doğru. Başbakan Erdoğan... Adalet artık daha hızlı işleyecek demiş. Evet. Adalet daha hızlı işleyecek demiş ve tutuklu gazeteci davaları da ortadan kalkacak demiş. Bunun detayı üzerine dururuz. Acaba terörle mücadele kanununda yapılan bir değişiklik mi oldu diye bizim haberimiz olmadan insanın aklına geliyor. Çünkü bu tutukluluk durumları genellikle TMK'dan kaynaklanan suçlamalar oluyor. Bunun da üzerinde dururuz tekrar. Evet, peki. Dönelim artık haberlere herhalde. Yani ne kadar... Başa dönelim diyorsun. Suriye ile ilgili şeyi de bir söyleyelim kısaca. Suriye'de artık bir iç savaş durumu söz konusu olduğu yorumları çeşitli kaynaklarca yapılıyor. Henüz o kadar ileri gitmek mümkün pek bilmiyorum kendi adıma ama Suriye'de de son derece karışık bir durum var ve Esad rejiminde muhalifler tarafından iyice sıkıştırıldığı bilgisi geliyor. Muhaliflerle görüşmeye hazır olduğu yönünde haberler geliyor. Esad ailesi Suriye'den kaçmaya çalışıyor diye bir takım kaynağı belirsiz evet. Haberler var gazetelerde. Evet. Peki şimdi şeye dönersek. Bu arada da tabii Oakland protestocularının durumuyla ilgili de inanılmaz görüntüler var gerçekten. 400'den fazla protestocuyu ve gazetecileri de tutukladı. Zaten gazeteciler de artık yani Türkiye model ülke olacak demiştik ya. Hı. Deniyordu. ABD'ye mi model oldu diyorsunuz? ABD ve Kanada'ya da galiba olması ihtimali var. Avihali Goa'ya da kötü haberlerim var. Nereye gidecek diye düşünüyorsunuz evet, şimdi? Chris Hedges çünkü bu Kanada'ya ne oldu diye çok önemli bence. Noktalara işaret eden bir yazı yazmış. Orada konferans vermeye, çeşitli konuları görüşmeye gitmiş. Bu böyle pek olmuyor diyor. Yani bir zamanların dünyanın en liberal ülkesi Kanada. Şimdi mesela bir aktivisti böyle çok karanlık terörist faaliyetlerinden dolayı bayağı işi gücü olan önemli tanınmış bir aktivisti de 10 ay hapse mahkum etmiş. Neymiş o çok karanlık terörist faaliyetleri? Bu işte petrol meselelerine karşı çıkıyorlarmış mesela. Alberta'daki zift petrollerine filan. Ve G8 2010'da G8 ve G20 toplantılarına da Kanada tarihinde görülmüş en büyük kitle tutuklamalarıyla binden fazla insanı gözaltına alarak bir şey yapmış. Stephen Harper da başbakanı da Kanada'nın zaten George W. Bush'un mini bir modeli diyor. Yani İsrail'deki azgın sağ kanadı desteklemekte. Küresel finansçıların bütün arzularını şey yapmakta, yerine getirmekte. Bir de Hristiyan köktenciliğini, evanjelikmiş. Bayağı hoş bir durum. Evet, Kanadalı aktivist Leah Henderson da 10 aylık hapis cezasını çekmeye gitmeden de bir şey söylemiş bu hanım Leah Henderson. Yani şunu da söylemek istiyorum ki demiş, herkes girebilir hapse. Buna hazırlıklı olmalıyız ama bizim örgütlenmemizi ve bütün bu şeylerle mücadele etmemizi durdurmamalı demiş kadın. Şimdi baktım buldum neden dolayı tutuklandı. Beyin yıkayıcıymış. Beyin yıkayıcı mı, beyin yıkayıcı mı? Beyin yıkayıcı olduğunu söylemişler. Kargaşa çıkarıcı, şiddet ve yıkım saçıcı bir kişi olduğunu söylemişler bu. Bu beyin yıkama tabiriyle ilgili zaten evvelden beri gelen bir rahatsızlığım var benim. Bu vesileyle tekrar belirteyim aslında burada. İnsanları çok aptal yerine koyan bir şey olduğunu düşünüyorum, tabir olduğunu düşünüyorum. Başarılı oluyor ama gördüğün gibi. Mahkemeyi de ikna etmiş ki 10 ay yıkamış hapse mahkum olmuş. Ama niye hapse girmek istesin ki? Kimin? Hayır. Kadın başarmamış. Beyin yıkama tabiri kimseyi aptal yerine evet, koymadan Kanada hükümeti. Ben zannettim mahkeme heyetinin de beynini yıkadı. Yok. Onlar tertemiz. Yıkamaya ihtiyacı onlar yok mahkeme heyeti. Yıkamaya karşı şey dayanıklı diyorsunuz. Evet, aynen böyle. Kanada'ya da nereden geldiysek işte dönelim. Avi üzerinden gelmiştik. Ona da selam edelim tekrar. Peki. Evet, yani şimdi Türkiye'de İstanbul'da kar yağışı gece yarısından sonra bayağı artmış. Buraya gelirken bir taksi şoförüyle kısa bir hasbihalde bulundum. Karşı taraftan geliyorum dedi. Hı hı. Ve 40 santim dedi. Artık onun yalancısıyım ben. Öylesiniz hakikaten. Bu tarafta yoktu. Ne diyorsun, bu tarafta hiç yok gibi görünüyor. Ne diyorsunuz şoför bey dedim. O çok naziksiniz bu arada. Evet. O da yok yok öyle dedi. Bütün yalnız şey var. Dedi. Yani siz tabii sahile yakın bir bölgede oturduğunuz için sizin tarafta nispeten az olmasını anlıyorum ama yukarıda 40 santim olması da yani hatırı sayılır bir kar olduğunu söyleyebilirim. Karşı tarafı bilmiyorum, belki orada 40 santim de vardır. O zaman ben de senin yalancın olarak. Ben ama şu anda mantık yürütüyorum veya işte çıkarımlarda bulunuyorum. Tamam. Bir şey demedik. Palavra sıkmadım yani. Öyle bir şey ima bile etmedim. Benim yalancım olduğunu söylediniz. Bana güvenmeyin. Olabilir diyorum. Bu arada Mitt Romney var ya adaylardan Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet, başkan adayı. Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarından, evet. Demin iki konuya bir an dönmek ihtiyacını duydum. Hoplaya sıçraya biraz gidiyoruz bugünlerde. Bugün öyle olsun zaten. Öyle olsun. Öyle doğuyor bazen program. Bu zift petrollerinin engel oldu ya aktivistler. Keystone, Excel projesine. Evet. Mitt Romney çok kızmış Obama'ya bunu onaylamadı diye. İzin projeyi vermedi. Onaylamadığı için. Neden? Ve gerekçesi de şu. Enerji bağımsızlığımıza vurduğu büyük bir darbe demiş. Kanada ile yapılan bir... evet, birisinin Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrı bir ülke olduğunu... Bölücülükle suçlanabilirsiniz yalnız bunu söylediğiniz yere bağlı Mitt olarak. Mitt Romney'e birisinin izah etmesi gerekmez mi sence? İşte onu söylüyorum yani... Başınız derde girebilir. Enerji bağımsızlığı diyor ama... Petrol Kanada'dan geliyor. Onlar öyle kabul etmiyor herhalde. Coğrafya dersleri kötü geçiyor. Ben bunu söyleyebilirim. Ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu konuda daha fazla konuşmayayım. Bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin iki komşusu var. Bütün dünyada yani. Doğrudan toprak komşusu. Biri Kanada, biri Meksika. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin parçası değil mi? Parçası bence değil ama Mitt Romney böyle bakmış meseleye. Yani o gelirse bambaşka bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Siz öyle yeni diyorsunuz ama dünya ben onun politikasıyla. Rakibi gelirse baya bambaşka bir evrenle, paralel bir evrenle karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Newt Gingrich denen adamdan bahsediyorum. O sahtekarlıktan atılmıştı, kurtardı durumu. Hapiste de yattı bildiğim kadarıyla ama müthiş bir sıçramayla geri döndü Newt Gingrich. Evet. Neyse. İnsan onu da takip etmeye oluyor. Devam ederiz. ABD evet. Seçimlerinin de sonuçta tüm hepimizin hayatında yakında ilgilendiren seçimler bunlar. Evet. Takip etmeye devam ederiz. Şimdi eldeki diğer meselelere dönelim evet, isterseniz. Evet yani kar yağışına bağlı son birkaç şey söylemek istiyorum. Hatta buradan... İsterseniz o şeye geçelim. Evet. Hürriyet gazetesinin manşet haberine geçelim burada evet. Kar yağışından. Trafik kazaları da olmuş. Ve Türk Hava Yolları'nın iç ve dış toplam 200 seferi iptal edilmiş. Kar yağışı İstanbul'da bugün ve yarın da devam ediyor. Perşembeden itibaren azalacak deniyor İstanbul için söylüyoruz. Öte yandan da Tunceli-Erzincan karayoluna 3 ayrı noktada çığ düşmesi sonucunda pek çok otobüs, otomobil, tır ve kamyon mahsur kalmış. 90 yolcuyu taşıyan 2 otobüs de var. Çığ temizleme çalışmaları da sürüyor. Doğu Avrupa'da da 37 kişi hayatını kaybetmiş. Aslında ciddi bir durum var. Evet, oldukça ciddi bir durum var orada. Evet, gelelim mini buzul çağına. İşte dışarıda şu anda ondan mı bahsediliyor? Onun gibi. 30 bin ayrı meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere dayanılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre demiş... Güneşin faaliyetleri nedeniyle önümüzdeki 15 yılın daha da soğuk geçmesi bekleniyormuş. Bu daha da soğuk 97'den beriye yapılan bir gönderme bu arada. 97'den beri diye bir şey var haberde. Onu da söyleyelim. 1997 yılından beri sıcaklıkların artmadığının tespit edildiği söyleniyor. Evet, küresel ısınma devri bitti. Mini buzul çağı başlıyor diye. Bu... Şahsen benim hayatımda gördüğüm en büyük asparagaslardan biri. Haberde şöyle bir şey var. Haber bir asparagas değil, bir çarpıtma aslında. Ben Hürriyet Gazetesi'nden daha sonra baktığım zaman... Hürriyet Gazetesi çarpıtma yapmaz. Yok, çarpıtılmış bir haberi almışlar ama direkt Daily Mail'den. Zaten Daily Mail'de İngiltere'de bu iklim değişikliği konusunda... İklim değişikliğinin büyük oranda insan kaynaklı olduğu bilimsel savı karşısında en can siperane savaş veren şeylerden biri, gazetelerden bir tanesi. Onu da söyleyelim. Bu Investors Business Daily web sitesi ve Human Events web sitelerinde East Anglia Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın geniş haberi var. Mesela John Hayward var. Bilinen bir iklim şüphecisi. Onun bir yazısı var. Gezegenin 15 yıldır ısınmadığını söylüyor. Mesele ne aslında biliyor musunuz? Yani bizim programları veya Son Buzul Erimeden isimli programımızı takip etmiş olanların bileceği bu güneş döngüsü. Güneşteki lekelerin işte dönemsel olarak patlamaların iklime olan etkisi, böyle bir etki var zaten. Ama 11 yıllık şimdi şeye de vurdu. Güneşteki döngü de en sıcak olması beklenen döngüye giriyor. İşte öyle olduğu söyleniyor ama burada John Hayward'ın yazısında deniliyor ki böyle değil. Evet, bu şimdi... Ve o yüzden de işte insanın iklim değişikliğindeki insan etkisi meselesi kapanmış oluyor evet, diye bir haber yapılıyor. Yani bu iklim hani böyle 3 gün üstte kar yağdı diye birdenbire hayır aslında dünya ısınmıyor gibi bir çıkarım yapmak pek mümkün değil. Onu belki hatırlatmalıyız buradan. Onu hatırlatmanın ötesine geçmeliyiz. Bence şiddetle kınanması gereken bir çarpıtma hararet şey bu. Hararetle evet. Peki şiddeti kaldırdık. Hem daha şey oluyor oraya, uyumlu oluyor. Uyumlu oluyor. Yani şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Daha James Hansen ve bilim arkadaşlarının imzasını taşıyan yeni bir araştırma, çok kapsamlı bir araştırma geçen ay yayınlandı. Ve onun da 1980 ile 2010 arasındaki 30 yıllık, yani bir 50-80 arası alındı. 1950 ile 80 arası, bir de 1980 ile 2010 arasındaki karşılaştırmalı olarak yapılıyor. Son derece ayrıntılı grafikleri var. Daha tartışma, en ufak bir tartışma olamayacak şekilde küresel iklim değişikliğinin küresel ısınma yönünde olduğu ve James Hansen'ın deyişiyle dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri olan James Hansen'ın deyişiyle insanlık var olduğu sürece yeryüzünde bir daha herhangi bir şekilde buzul çağına girilemeyeceği kesindir. Ya bunun kanıtını görmek isteyen de gitsin. Normalde kalıcı olması gereken buzulların haline baksın dünyanın çeşitli yerlerindeki. İşte onları bakmamak için ve sadece şirketleri kurtarmak için onlardan aldıkları paralarla bu çalışmaları yapıyorlar. Bunun da davası şu sırada Avustralya'da görülen bir ilginç davası da var. Bunu kapatalım ve devam ederiz. Açık Gazete. Seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, many martyrs fell, and I know no one can sing blues like Blind Willie Pigtail. Well, I heard that hoot owl sing as they were taking down the town. Above the barren tree, was it only audience? And then charcoal gypsy maids can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like blind. Plantations burning, hear the cracking of the wheels, smell that sweet magnolia bloom, and see the blues like Blind Willie McTay. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, and I can hear them rebels, yeah. And I know no one can sing the blues like Blind Willie McTay. Chimes of Freedom adlı albümden Bob Dylan'ın şarkılarını 50 yıllık Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün 50. yılı kutlamaları arasında yayınlanan plak albümleri çalmaya devam ediyoruz. Bu son çaldığımız parçada biraz önce dinlediğiniz, pek çoğunuzun da biliyor olduğunu düşündüğümüz Blind Willie McTell adlı şarkısıydı. Bob Dylan'ın, Tom Morello, The Night Watchman, gece bekçisi kılığında, onun projesi o imiş baktık ve gayet, zaten Tom Morello'nun da epey bir her türlü sosyal adaletsizliğe, savaşlara karşı mücadele eden bir aktivist kimliği olduğunu da belirtelim. Cuk oturmuş yani projeye diyebiliriz. Zaten şarkının sözlerinde de her türlü kepazeliğe, kölelik başta olmak üzere lirik bir şekilde karşı baş kaldıran bir şiiri var Bob Dylan'ın. Evet, devam edelim şimdi. Bu Sevag balıkçı hikayesine insanın şeyi gelmiyor, pek üzerinde durası gelmiyor ama maalesef Türkiye'den, insan manzaralarından bir başkası. Eğer öyle yapacak olsak zaten programda program olmazdı herhalde. Evet. Zaten evet, Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nde görülen bir dava var. Türkiye'li Ermeni Sevag Şahin Balıkçı bu davada öldürülmüştü bir arkadaş tarafından ve hayatta gördüğüm en trajik fotoğraflardan biri sayabileceğim bir şey. Omuzunu dönem arkadaşının eline atmış, bir maktulle katili yan yana görebiliyorsunuz. Sevag Balıkçı da gülümseyen gözlerle kameraya bakıyor. Kısa sürede de terhis olmayı bekliyor. Besbelli ama öyle olmuyor. Görgü tanığı Er Halil Elçi de sanık Kıvanç Ağoğlu'nun Sebag'ı kasten öldürdüğünü anlatmış. Yani burada çok zaten 24 Nisan günü yani Ermeniler için büyük felaket Medz-Yegen dedikleri büyük felaketi kimilerinin işte soykırım, kimilerinin tehcir, kimilerinin de kıyım diye katliam vesaire gibi kıt'al karşılıklı katliam diye de nitelendirilen bir olay var. Tam neredeyse 100 yıl olacak. O tarihten bu yana böyle bir problem var işte. Kasten onların 24 Nisan'da en önemli günleri işte o günde önce şakalaşırken olduğu söylenmişti. Hatta erlerden tanık er de Halil Elçi de. Çok bir önemi var mı bunun? Şakalaşırken olmuş olmasının? Hayır ama kasten olup olmamasının çok büyük önemi var. Evet. Hayır bunu şeyden dolayı soruyorum. Şimdi mesela işin içinde bir de ifade değişikliği meselesi girdi. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum derken şimdi gördüm. Nişan aldı ve doğrulttu tüfeği. Doğrulttu, nişan aldı, doğrulttu. Nişan aldı, doğrulttu ve ateş etti. Doldurdu ve ateş etti. Yani bilinçli bir olay gibi gözüküyor. Ve ayrıca da sanığın adam öldürmekten kasten olmasa da sanık olan kişinin de akrabaları tarafından ifadesini bu şekilde vermesi için de söylüyorlar. Böyle de bir durum var. Buna rağmen asıl şaşırtıcı ya da şaşırtıcı olan ya da tam tersine şaşırtıcı olmayan husus da şu. Bu ifade değişikliğine rağmen tutuklama talebine de red gelmiş. Diyarbakır'daki duruşmayı izliyorlar ailesi. İlk ifadesinde Sebag Şahin Balıkçı'nın nasıl öldüğünü görmediğini söylemiş görgü tanığı Halil Elçi. Ben burada şeyle daha çok ilgileniyorum bu arada. Yani bu ifade değişikliği konusunda faaliyet gösteren aile üyesinin durumuyla daha çok ilgileniyorum. Onunla ilgili açılmış bir soruşturma var mı? Aile üyesi değil. Şey değil mi? İfadeyi değiştiren sadece görgü tanığı. Ama değiştirmesi yönünde baskı yapan vuran kişinin... Akrabaları. Evet. Onlarla da ilgili bir şey yapılmamış... yani kasten öldürdüğünü ifade ediyor. Tanığın bu ifadesine karşın sanık Ağoğlu'nun tutuklanması talebi delillerin toplanmış olması ve tanıklara baskı yaptığına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle hakim tarafından. Söylüyor ifadeyi veren. Onun sadece söylemesiyle olmuyor tabii. Olmuyor evet. Yeterli bulmamış hakim. Karara itiraz etmiş. Oy çokluğuyla olmuş. Bir hakim itiraz etmiş karara. Olaylar bir bütün olarak incelendiğinde sanığın tanıklar üzerinde baskı kurduğunun anlaşıldığını belirterek Ağoğlu'nun tutuklanması gerektiği yönünde karşı oy kullanmış. Şöyle bir şey var şimdi burada. Olayları biz de bir bütün olarak ele alalım. Askerlikte öldürülen bir Ermeni er var. Askerliğini yaparken öldürülen. Ve de kendisinin öldürüldüğü gün 24 Nisan. İşte Ermenilerin büyük felaket olarak adlandırdıkları gün. 24 gün. Nisan 2011'de. Evet. Davayı çok büyük bir katliamın başlangıç noktası. Ve tüm dünyada Ermeni cemaat tarafından anılan bir gün. Vuran askerin daha sonra işte çeşitli sosyal medyada bu sanal ortamda milliyetçi, aşırı milliyetçi hatta görüşleri savunan bazı şeyleri, ifadeleri olduğunu biliyoruz, görmüştük, ortaya çıkmıştı. İfade değişikliği yönünde bir aile üyelerinden baskı yapıldığı ifadeyi veren tarafından söyleniyor. Böyle bir bütün var ve nereye gidiliyor bu bütünle? Bir şey daha var. Tanık... Bu ifadesini değiştiren tanık Elçi ayrıca sanık Ağoğlu'nun aile dostu olan Bülent Kaya isimli bir şahıs akraba değil bu, aile dostu. Bülent Kaya isimli bir şahıs tarafından kendisine imzalattırılan yazılı belgeyi de delil olarak mahkemeye sunmuş. Sadece yani şey değil. Bunu da baskı saymamış mahkeme. Yalnız sadece söylüyor değil, elinde. Kanıt da var, ifadesini de. Ama kendisi vicdani düzenleyip imzalamış olabilir diye düşünmüştür mahkemede onu. O zaman onu tutuklaması gerekir. Evet. Bu açık bir ifade değişikliği. Yani bu öylesine önemli bir karara doğru gidiyor ki, doğrusu ne yapılırsa yapılsın bunun altından kolay kolay hukuki olarak kalkılamayacak. Vicdani olarak ayrı, onu hiç tartışmıyorum ama hukuki olarak çok zor olacak. Bu, tüm bunlar biliyorsunuz münferit sayma refleksi yine. Türkiye'deki toplumumuzda ve devletimizde yaygın olan. Her türlü cinayet, her türlü siyasi, ekonomik alt arka yapısından ayrıştırılarak münferit olarak sayılır bu ülkede, bu coğrafyada biliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyor. Evet, delillerin toplanmış olması ve tanıklara baskı yapıldığına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddediyor. Süreç kapanmış değil diyor Balıkçı'nın aile avukatı İsmail Cem Alavut. Şunu da söylemek yani lazım. Yani ifadenin sonradan değiştirildiğinin, tanık ifadesinin tanığın mahkemeye sunduğu delille belgelendi demiş zaten. Süreç kapanmış değil. Bu Bülent Kaya isimli aile dostu şahıs tanığa yazılı bir belge imzalattırmış. Mahkemeye bu belge de sunuldu. Suç duyurusunda da bulunduk. Delillerin toplanması talebimiz var. Süreç kapanmış değil. Tanıkların daha sonra baskı altında yönlendirilerek ifade verdiği ortaya çıkmıştır demiş. Ama azınlıkların katlini vacip gören, ondan sonra bu ülkede azınlıkların yaşama veya işte herhangi birinin yaşama hakkını kimlik üzerinden ve işte bu gibi aidiyet üzerinden belirleyen bir anlayış toplumda bu kadar genel geçer kabul gördüğü sürece hiçbir cinayetimiz bu gibi münferit olamayacak gibi geliyor. Evet, Taner Akçam'ın yazısını da okumuştuk ama bunlarla da ilgili ciddi bir adalet ve vicdan çıkışı, arayışı var. Yani bu mahkemenin de bu gibi kararlarda çok zor durumda kalabilir. Bundan sonraki diğer şeylerin de ardı çorap söküğü gibi gelebilir o zaman bütün değiştirilen tanıklıklarla. Daha doğrusu değiştirilmeyen tanıklıklarla istendiği gibi herkes istediği cinayeti işleyebilecek gibi görünüyor. Neyse, şeyden bahsedelim. Bir de elimizde bulunan bir sese kayda kulak verelim. Sevag'ın annesi Ani Balıkçı konuşuyor ve çelişkili ifadelerden bahsediyor. Diyarbakır'daki askeri mahkemede görülen duruşmadan sonra konuşmuş. Bugün yine her zamanki gibi olayı tekrar baştan yaşadık. Vurulma anı, düşme anı, her şey tekrarlandı. Tabii bu durumda zaten unutamadığımız, unutmayacağımız bir şey. Çok daha her gün yenileniyoruz her duruşmada. Ve istediğimiz neticede de alamıyoruz tabii. Daha da belirgin oldu fikirlerimiz. Çünkü çocuk korktuğunu ve ifadeyi çelişkili verdi. Korktuğunu da beyan etti zaten. Tehdit altındalar herhalde. Halit Ekşi'nin ifadelerini dinleyince olayın düşündüğümüz gibi olduğunu gördük. Kendisi de zaten biz çelişkili ifadeler verdi. Çocuk titreyerek anlatıyor. Diğer tanıklar da herhalde aynı şekildeydiler. Ben şimdi onlara çağrı yapıyorum her zamanki gibi. Ne olur vicdanlarıyla konuşsunlar. Tanık olsunlar, gerçeği söylesinler. Doğrulttu diyor zaten çocuk. Ama arkasını getiremiyor. Tabii delillerde elle tutulur delil değil diye kalıyor. Evet, Ani Balıkçı'ydı bu. Sevag Şahin Balıkçı'nın. Star Haber'den alınmış bir sesi dinleme fırsatımız oldu bu şekilde. Evet, yani bence her şey oldukça net olarak ortada. Adaletle ilgili epey problemi olan bir ülkede. Evet, şimdi isterseniz deprem köşesine geçelim. Sonrasında Ahmet İnsel'le görüşeceğiz. Sonra da bu adalet meseleleriyle ilgili daha belki fazla konuşabiliriz. Başbakanın da bir açıklaması var ama belki hatta... Evet, şimdi bile yapsak iyi olabilir çünkü şeyi hatırladım. 9.30'dan sonra adalet meselesini daha tarihsel bir perspektiften konuşacağımızı hatırladım. Evet, faili meşhur 3 suikast, 3 gazeteci yayınlandı hem DVD hem de kitap olarak. Onun üzerinde biraz konuşacağız 9.30'dan sonra. Bizim söyleyeceğimiz şey bir de adalet meselesi olarak tabii Türkiye'de büyük bir ifade özgürlüğüyle ilgili problem var. Tutuklu gazeteci davaları ortadan kalkacak diyor Erdoğan ama 2012 yılının ilk ulusal sesleniş konuşmasında 3. yargı paketinden bahsetmiş. Şu anda hakkında dava açılmış olan onlarca gazetecinin davası da işlemden kalkmış olacak diyor. İyi bir şey. Ama İyi bir 104 şey, ama... gazeteci ve 30 dağıtımcının hapiste olduğu haberini de hemen arkasına ekleyelim. Bir de yargı paketi kendi başına bir şey yapması pek mümkün değil, onu da ekleyelim. Bu zaten gazetelerin ilk başta tutuklu yargılanmasına veya tutuklanmasına sebebiyet veren kanunlarda bir değişiklik olmadığı sürece istediğiniz gibi yargı paketleriyle oynayın. Terörle mücadele kanunu veya evet, Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerinde değişiklikler yapılması evet, gerekiyor. İfade özgürlüğüne büyük bir taarruz var ve gittikçe gelişiyor. Azadiye Velat gazetesi Mardin temsilcisi Aziz Tekin de dün sabah tutuklanınca hapishanelerdeki gazeteci sayısı da 105'e yükselmiş oldu. Bu öyle kolay kolay bir paketle falan halledilebilecek gibi gözükmüyor. Büyük bir yük var ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün üzerinde mücadele devam edecek. Fransa'da ifade özgürlüğü çok kötü bir durumda. Aynen. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 31 Ocak 2012. Van Erciş depreminin 101. Van Edremit depreminin 83. günü. Bugün Van'dan bir depremzedeyle Meltem Varol'la görüşeceğiz. Meltem Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Önce geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Her gün daha da iyi oluyoruz. Biraz normale dönmeye başladı sanırım hayat. Evet. Yani alışılmaya başladı. Normale dönen bir şey yok aslında. Siz konteynerde kalıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, evet doğrudur. Yani bir 15 bin çadırda kaldık. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Kendi imkanlarımızla 2 tane konteyner aldık. Bir de boş arsa bulduk. Sağ olsun tanıdıklardan. Onlar da müsaade ettiler koymamız için. Şu an konteynerdayız işte. Ne iş yapıyorsunuz Meltem Hanım? Ben ziraat mühendisiyim. Proje danışmanlığı yapıyordum. Yapıyordunuz. Şu an çalışamıyorsunuz. Yok, şu an çalışamaz çünkü ofisim de benim çok kötü zarar aldı. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Onun için yani işler şu anda durmuş. Zaten millet yok burada. Benim asıl merak ettiğim baktığınız sokak hayvanları. Evet. Bildiğim kadarıyla bir çadırda 15 kadar sokak hayvanına bakıyorsunuz şu anda. Evet. Biraz evet. Anlatır mısınız bize? Biz zaten normalde kendimiz yani şu an 7 kişi kalıyoruz 2 konteynerde. 4 tane de kedimiz vardı. Şu an 3 tane kaldı. Bir tanesini Ankara'ya göndermek durumunda kaldık. Çünkü yer olmadığı için bakamıyorduk. Konteynerlere geçtikten sonra bir tane çadırımız boşaldı bizim. Havalar da çok soğuyunca yani hani kıyamadık onlara. Her gün mamalarını falan koyuyoruz. İşte makarna haşlıyoruz. Kimi zaman ekmeği bulyonlu su döküyorum. Et bulyonu olan. Bunlara bakmaya çalışıyoruz işte. Hepsi de geliyor. Yani gece çok azı kalıyor çadırda ama gündüz hepsi karnını doyurmaya çadıra geliyorlar. Bir tane de UFO yanıyor onun için içeride. peki yani çadırların üstüne karlardan dolayı çadırlarda yıkıntılar olduğunu falan duyuyoruz burada. Doğrudur. O şey Kızılay'ın dağıttığı çadırlarda onlar oluyor. Kumaş cinsiymiş o çadırlar galiba. Biz bu çadırı da Ankara'da yaptırtmıştık. Daha böyle hani sağlam, demir konstrüksiyonu iyi bir çadır. Fazla bir sorunumuz yok yani. Şimdi, bahçede kalan çadırlar da hep böyle. Çadırda kalan çok aile var. Şu an 5-6 aile var zaten aynı bahçe içerisinde. Hepsi yani bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yani her gün bir kere o karlar atılıyor çadırların üstünden. Damlamalar oluyor tabii ki. Bir de kış yani. Ne kadar da iyi baksanız çadırlara muhakkak soğuk giriyor. Yani herkes hasta burada da. Doğru, haklısınız. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum. Buyurun. Siz bildiğim kadarıyla hayvan barınağındaki barınağıyla da görüştünüz. Oradaki hayvanlarla ilgili de bilginiz var. Bize biraz aktarabilir misiniz? Rastlantı sonucu Van'daki barınağın veteriner hekimiyle karşılaştım geçenlerde. Bir aşevinin önünde karşılaştık daha doğrusu. İşte hayırdır falan diye konuşurken dedi 600'e yakın köpeğimiz var dedi. Depremden dolayı dedi hani belediye de çok zarar almış. Yani mama bulmakta dedi, yan vermekte zorlanıyoruz bunları dedi. Aşevileriyle görüşmeye gelmişti kendisi. Hani günü geçmesine az süre kalan gıdaları alabilir mi diye görüşmeye gelmiş ama dedi pek olumlu geçmedi. İşte bir yerle görüşmüşler galiba, bir tonluk falan bir mama almışlar, alacaklarmış. Onun da fiyatı çok fazla gelmiş belediyeye. Ondan da vazgeçmişler. Yani dedi zor durumdayız, ne yapacağımızı şaşırmışız dediler. Yani burada insanlar kadar hayvanlar da çok mağdur gerçekten. Doğru. Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Çok teşekkür ederim hem de. Daha sonra sizinle tekrar konuşacağız. Çok teşekkürler. Tamam, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Van Depremi Günlüğü. Sütüm bitti, tükürüğümle besledim. 45,5 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan 14 günlük Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman insan direncinden örnekler veriyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mahir. Ahmet, bu Belçika'dan konuşuyoruz değil mi? Şu anda Belçika'dayım, Brüksel'deyim evet. Büyük bir grev, 24 saatlik büyük bir grevin. Genel grev evet. Genel grevin her tarafı felce uğratmış olduğu yolunda da haberler vardı. Biz bunu pek göremedik çünkü Türkiye'de kar hayatı hava trafiğini felce uğrattığı için sabahleyin bineceğimiz uçak akşam saatlerinde sabah saat 7.30 uçağı 8 uçağı akşam saat 6.30'da kalktığı için biz grevi Yeşilköy Havaalanı'nda yaşadık. O kadar saat orada beklediniz yani. Yok, döndük şehre. İptal ettiler uçağı, yeniden geldik falan ama Brüksel'de geldiğimizde artık grev sonuna neredeyse ermişti. Fakat hem kamu sektörünün hem de özel sektör çalışanlarının ortak yaptıkları bir grev. Bundan evvel Aralık ayının ortasında 20 Aralık'ta kamu çalışanlarının grevi vardı. Bu seferki bir genel grev. Hemen hemen bütün hizmetlerin durduğunu akşamleyin söylediler. Gazetelerde bu sabah zaten uzun uzun onu anlatıyorlar. Bu tabii kemer bunu sıkma adı altında getirilen politikaların protesto edilmesi amacıyla değil mi? Evet, kemer sıkma politikalarının protesto edilmesi amacıyla grevin mahsus kasıtlı biçimde pazartesi gününe denk getirilmesi aynı zamanda Avrupa Birliği zirvesinin, hükümet ve devlet başkanları zirvesinin de Brüksel'de dün toplanıyor olmasıyla da bağlantılıydı biraz. Bu biraz tartışmalı. Bazıları özellikle yapıldı, bazıları rast geldi diyorlar. Evet. Biliyorsunuz dün onu ayrıca konuşuruz. Dün Avrupa Birliği zirvesinde bu kemer sıkma politikalarıyla ilgili, daha doğrusu bütçe disiplini, onun bir parçası olan bütçe disipliniyle ilgili bir anlaşma imzalandı. Evet, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti. Ve Çek Cumhuriyeti'nin imzalamadığı bir anlaşma imzalandı. Diğer devletler, beklenenden daha fazla devlet kabul etti sonuçta. Almanya'nın başını çektiği bir proje bu. Her şey mükemmel, mükemmel yani. Evet, pek mükemmel. Pek mükemmele benzediğini söyleyemem. Dün Belçika'daki havayı anlamak için küçük bir anekdot anlatayım. Akşam saatlerinde, geceye yakın saatlerde avro çekmek için şeye gittim, makineye gittim, bankamatik şeyine, makinesine. Önümdeki bir orta yaşlı bir adam işte kartını aldı, parayı çekti. Ondan sonra elini koydu şeye, bir kere parasını iyice saydı. Sonra elini aletin içine koydu. Ne yapıyorsunuz dedim. İçinde bir şey mi kaldı? Yok dedi, artık bu kriz zamanında dedi bankalara hiç kez güvenilmez. Bunlar orada saklarlar dedi. Güzelmiş. Evet, bunu gayet ciddi biçimde söyledi. Öyle evet. Bana şaka falan yapmadı. Dedim evet, burada artık iyice bir huzursuzluk ve endişe sarmış ortalığı. Müthiş bir anekdot hakikaten ve tamamen başka bir şey sormuyoruz bu Avrupa'nın ruh hali hakkında. Her evet. her şeyi anlatmış oldun doğrusu. Evet, peki gidiş... Burada bulunma nedenim... sebebini. Bugün saat 4'te Avrupa Parlamentosu Türkiye... Avrupa Birliği Karma Komitesi'nin bir... çağrısıyla onun başkanı Alain Flot, biliyorsunuz. Yeşiller Partisi evet. Milletvekilim, Avrupa Milletvekilim. Onun girişimiyle bugün 2 saatlik bir konferans Avrupa Parlamentosu'nda bu karma komisyonun ajandası içinde, takvimi içinde bir 2 saatlik konferans. Konferansın teması Türkiye'deki tutuklamaların insan haklarını, ihlalleri ve terörle mücadele yasası bağlamında ki insan hakları ihlalleri, özellikle de tutuklamalar. Evet, tutuklama ve gözaltıların kötüye kullanılması. Kötüye kullanımı. İşte ben Avrupa, pardon, İnsan Hakları İzleme Örgütü den Emma Sinclair ve avukat Akın Atalay birer sunuş yapacağız bu konuda. Ondan sonra sorular cevaplar olacak herhalde. bu girişim çok uygun bir zamana denk geldi. Bundan bağımsız olarak aşağı yukarı bundan bir buçuk ay önce tarihi alınmıştı. Fakat bu arada Adalet Bakanlığı da biliyorsunuz bir yargının hızlandırılması paketi denen bir değişiklik paketini geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'na getirdi ve dün bu paket, bir kanun biçiminde hazırlanmış bu paket, dün Millet Meclisi'ne sevk edildi Bakanlar Kurulu tarafından. Kanun tasarısının başlığı, yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlara değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi. 55 maddeden oluşan bir kanun. Bunun aşağı yukarı 1/3'ü ticari suçlarla ilgili veya ticari prosedürlerle ilgili ve idari yargıyla ilgili konular. Bunların daha örneğin anlamlı bir değişiklik çek suçlarında, karşılıksız çek suçlarında hapis cezasının kaldırılması örneğin. İcra iflas davalarında icrada sınırlamalar getirilmesi, evdeki asgari yaşam için gerekli malların, eşyaların alınamaması falan filan. İdari davalarda, idari prosedürde önemli değişiklikler var ve bunlar biraz idari davaların daha fazla hükümetin müdahil olmasını, yönlendirmesini sağlayacak değişiklikler gibi gözüküyor. Bunu daha ileride hukukçularla ele almak gerekir. Bir de yasanın 2. bölümünde ifade edildiği gibi basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun. Bu da basın yoluyla işlenen suçlarda suçun ertelenmesini ve ceza limitinin azaltılarak kişilerin daha az tutuklanmasını sağlayacak bir önlem ama suçun niteliğini değiştirmiyor. Gene suçlu olmaya devam ediyorsunuz fakat erteleme imkanını getiriyor. Bu yasa tasarısını önümüzdeki dönemde birkaç küçük iyileştirme var ama bunlar bir kere önümüzdeki günlerde ele alalım. Ama şurada hemen özetle şunu söyleyebilirim. Birkaç küçük iyileştirme olduğu kesin fakat bunlar gerçekten küçük, sınırlı iyileştirmeler. Bir önemli adım ama bu bugünkü yasada da var olan, şimdi daha açık biçimde yasada yazılan mahkemelerin tutukluk kararlarını açık dayanaklarla, niçin tutuklandığına dair açık dayanaklarla ve bunu 3 madde halinde, hangi dayanaklar olduğunu 3 madde halinde ayrı ayrı belirtmiş. Dolayısıyla mahkemelerin bu 3 konuya da ayrı ayrı cevap vermesi gerekiyor. Aslında bugünkü yasayı uygulansa, insan hakları lehinde uygulansa, bugünkü yasa da buna cevaz veriyor. Fakat anladığım kadarıyla hükümet ve Adalet Bakanlığı hakimlerin bu konuda otomatik tutuklama kararlarını daha açık gerekçelendirmeleri için biraz daha yasayı belirgin kılmaya çalışmış. Özellikle bu, biliyorsunuz, blok katalog suçlar denen suçlar konusunda çok uygulanan bir şey. Devlete karşı işlenmiş suçlar, terör suçları falan gibi. Bir de tabii terör suçu kavramının kapsamı o kadar genişliyor ki, terör üyesi olmamakla beraber terör örgütünün yönlendirdiği eylemlerde bulunmak, işte kitap yazmak da bu eylemlere dahil oluyor, biliyorsunuz, bu durumda. Evet, yani hatta 1789'da işte ilk galiba o civarda çıktı değil mi terör kelimesi, Fransız devrimiyle beraber. Evet, Fransız devriminde onu tarihten kullandı, biliyorsunuz. Evet, o tarihten beri tanımlanması yapılabilmiş, bütün çabalara rağmen ne olduğu belirlenebilmiş, net bir şekilde hukuki çerçevesi filan belirtilebilmiş bir kavram değil. Ona rağmen herkesin, bütün hükümetlerin, bütün yürütmelerin birinci şeyi, gerekçesi bu oluyor zaten. Evet, bizde Türel'le Mücadele Yasası'nın 2006'da yapılan değişiklikle bu terör kavramının, terör suçu ve terör örgütü, özellikle terör suçu kavramının kapsamı çok genişletildi. Evet. Ve tabii bunu istatistiklerde de açık biçimde görüyoruz, bu genişlemenin sonuçlarını. Çünkü 2006'da 2004'te 3788 kişi hapishanelerde terör suçlusu veyahut terör zanlısı, yani tutuklu ve hükümlü olarak 3788 kişi varken, bunu Adalet Bakanlığı istatistiklerinden aktarıyorum, 2006'da bu sayı 3630'a çıktı. Pardon, 2005'te 3630'a çıktı. Evet. Çok büyük bir yükselme değil, hatta azalma bile denebilir biraz. 2006'da gene 3800 civarında, 3835. Fakat ondan sonra 2007'den itibaren bu sayının hızla arttığını ve 2009-2010'da daha da hızlandığını görüyoruz. Yani 2007'de 4520, 2008'de 5439, 2009'da 6338, 2010'da 8190'a çıkmış. Terör suçundan tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü olanlar. Hükmen tutuklu, yani mahkemede ceza almış ama Yargıtay'da devam ediyor davası demek. Bunların arasında, bu 8190 kişi arasında yarıdan fazlası tutuklu ve hükmen tutuklu ve esas olarak tutuklu, yani daha davası bitmemiş kişiler. Bunlar, bu tutukluklar bir yıl, iki yıl, üç yıl sürebiliyor, biliyorsunuz. Ve terörle mücadele yasası bu tutukluk süresinin, yasanın getirdiği, ceza muhakemeleri yasasının getirdiği bir maksimum tutukluk süresi var. Bu 5 yıl. Ama terörle mücadele yasası bu süreyi 10 yıla çıkartıyor, biliyorsunuz. Yani hiç mahkemeden ceza almadan 10 yıl tutuklu kalabilirsiniz. Evet. Bu tabii ve terör, biraz evvel senin de belirttiğin gibi, terör kavramında silah ve şiddet unsuru doğrudan aranmaksızın terör veya silah ve şiddet unsuruna dayalı eylemlerle doğrudan bağlantı aranmaksızın terör suçlusu kavramı kullanıldığı için tabii bu aynı zamanda bir çok ciddi bir baskı sindirme aracı. Kimlere karşı? Makbul olmayan muhalefete karşı. Bu makbul olmayan muhalefet işte Kürt muhalefeti olabilir, sol örgütler olabilir, askeri asker içinde örgütlenmiş kişiler olabilir. Bunların bir kısmı açık biçimde suç işlemiş kişiler olabilir. Fakat onların yakınında olan kişiler de doğrudan ilişkide olmamalarına rağmen bir şekilde bağlantı kurularak terör suçlusu haline getiriyorlar. Yani bir suçun olması, onun etrafındaki herkesin o suçun içinde olması anlamına gelmiyor her zaman. Evet, tabii bu ayrım da netleşmeyince mesela Başbakan'ın dün gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş diye adlandırılan konuşmada işte üçüncü yargı paketine de değinerek onlarca gazetecinin davasında işlem kalkmış olacak gibi sözlerine rağmen pek çok gazeteci ve dağıtımcıların da terörle bağlantılı, örgüt evet. bağlantılı olarak hapiste olması. Yani Türk Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında örgüt bağlantılı. Yani örgüt terörist, bağlantısı, evet. Evet, örgüt bağlantısı olduğu için bu gazeteciler var, yazarlar var. Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanifi Avcı da aynı şekilde yazar olarak sonuçta kitaptan evet, dolaylı biçimde. Evet. Ama Ahmet Şık, Nedim Şener var veyahut bir BDP'nin Bilim Akademisi'nde, pardon Siyaset Akademisi'nde ders verdiği iddiasıyla, verdiği suçuyla iddiadayız ya, böyle bir şey kimse inkar etmiyor Büşra Ersanlı'nın böyle bir ders verdiğini. Fakat bunun bir suça dönüşmesi, dersin içeriğinin ne olduğuna bakmadan, evet. sorun da orada zaten, dersin ne içeriğine ne olduğuna bakmadan kadın haklarıyla ilgili, kadın mücadeleyle ilgili bir dersi birden o çerçevede yer aldığı için bir suç unsuru, bir silah gibi algılamak. Bunu biliyorsunuz daha önce Başbakan şeyde dile getirmişti. Kitap da bombadan daha tehlikeli bir silah olabilir lafıyla dile getirmişti. İdris Naim İçişleri Bakanı. Şahin, evet. İdris Naim Şahin. Daha da ileri götürdü. Bunu. Daha da ileri götürerek şiir, heykel, sanat eseri. Evet. Bunları da bir terör suçunun aletleri olabileceğini açıkça söyledi. Bu durumda Türkiye'de anayasa değişikliğini falan beklemeden gerçekten atılması gereken kısa vadede temel insan haklarına aykırı ve bu tutuklamaları bir baskı aracı haline dönüştüren, yıldırma, baskı, sindirme, susturma aracı haline dönüştüren yasaların, işte terörle mücadele yasasının 6. ve 7. maddesi, ceza yasasının tutukluklarla ilgili 100. maddesi, ceza muhakemeleri yasasının 250. maddesi gibi daha da fazla yok zaten. Bir de pardon, ceza yasasının 220. maddesi. Biraz evvel yanlış söyledim. Ceza muhakemeleri yasasının 100. maddesi, ceza yasasının 220. maddesi, özellikle 6. ve 8. fırkaları. Ve gene ceza yasasının 314. maddesinin terörle mücadele yasasının 10. maddesinin değiştirilmesi lazım. Evet, bu yasa yani. Değişikliğinde yasa değişikliği önerisinde terörle mücadele yasasının 7. maddesinin son fıkralarında değişiklik yapılıyor. Bir iyileştirme gibi gözüküyor ama bunlar aslında mükerrer olan şeylerin kaldırılması genellikle. Yani ceza yasasında var olan, 220. maddede var olan bir dizi önlemin öbür tarafta tekrar edilmesi ve bunun kaldırılması. Yani o yasa cezadan düşmüş gibi geliyor fakat bakıyorsunuz öbür maddede, yani ceza yasasında onlar var zaten. Onları kaldırmıyor. Evet, yani biz de seninle bağlanmadan önce kısaca değinme fırsatı bulduğumuz bir şeydi. Bu Erdoğan'ın, Başbakan Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş adlı konuşmasında aslında tutuklu gazeteci davaları ortadan kalkacak şeklindeki ifadesinin aslında pek geçerli olmadığını. Çünkü... Davalar ortadan kalkmıyor çünkü suç olarak kalkmıyorlar. Sadece ertelenecekler. Yani evet. Tutuklu olma hali azalacak. Evet doğru. Ama yani bu çok dava açmaktan vazgeçilecek anlamına gelmiyor. Gelmiyor ve gerçekliği de biraz böyle tam yansıtmayan bir açıklama. Çünkü yani bu senin de biraz önce söylediğin gibi sözünü ettiği temel ceza kanunu ve terörle mücadele kanunu başta olmak üzere pek çok madde durdukça zaten tutuklu gazeteci davaları ortadan kalkacak ibaresinin bir geçerli olması mümkün değil. Halbuki Radikal böyle atmış manşeti mesela bu haberin başlığını. Hayır yani yanlış. Böyle dedi diyor. Yani başbakan öyle diyebilir ama yasada tutuklu gazeteci yani gazetecilere yönelik davaların kaldırılması diye veya bu davaların alanının kapsamının daraltılması diye bir şey, önlem yok yasada. Yalnız basın yoluyla işlenen suçlarda tutuklu olma halini azaltacak veya ertelemeyi kolaylaştıracak şeyler var. Cezanın ertelenmesini kolaylaştıracak önlemler var. Ama bu o kişilerin gene de yargılanmasını azaltan bir şey, bir olgu değil. Yani suçun tarifinde bir değişiklik yapılmıyor. Önemli olan bu. Suçun tarifinde bir değişiklik yapılmıyor. Dolayısıyla tabii ki büyük ihtimalle daha az tutuklanacaklar anlamına geliyor uygulamada getirilen değişiklik. Fakat suçun tarifinde değişiklik olmadığı için ceza almış, ertelenmiş veyahut birkaç ay tutuklu kalmış ve ondan sonra serbest bırakılmış gazeteciler olacaklar. Bu bir cezanın değişmesi, yani bunun bir gazeteci faaliyeti içinde suç işleme olgusunu, kapsamının temel haklar çerçevesinde daraltılması değil, aynı tutulması demek. Hayır. Evet, tabii işte dil sadece bir dil, kelime oyunundan ibaret kalıyor. İşin özüne girilememiş. Asıl problemlerden evet. Biri de orada zaten galiba. Evet. Bir de şey kararı var, önemli. Biliyorsunuz bu yayın yasaklama 15 gün, 1 ay, işte Özgür Gündem Gazetesi gibi gazetelere çok sık yapılan idari otomatik olarak yayınını durdurma, 15 günlük gibi yayın durdurma kararlarını veremeyecek bundan sonra savcılık. Kapatma kararı verebilir tabii de yayın durdurma kararı veremeyecek basın suçlarında. Peki bugün, bu tutukluların, tutuklamaların ve gözaltıların kötüye kullanılması durumunun nasıl temelde önlemenin, bu kanun değişikliklerinin yanı sıra bir de aklına insanın şey de geliyor. Yani mahkemelerin uygulamaları ta ezelden beri gelip tuhaf diyebileceğimiz, en hafif deyimiyle tuhaf diyebileceğimiz uygulamaları var. Son örneğini de işte bugün Ermeni Ersevag Şahin Balıkçı'nın davasında gene de ifade değiştirilip bir tanığın şeyde olmasına rağmen, kasten öldürdüğünü, tanık olduğunu anlatmasına rağmen mahkeme sanığı tutuklamıyor mesela. Bir de bir tersi durumlar var. Evet, burada tersi durumlar da var. Tabii bu tutuklamaların çok otomatik uygulanması terörle mücadele yasası çerçevesinde ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerine iş girdiği zaman hemen tutuklamalar bir otomatik neredeyse alınan kararlar haline dönüşüyor. Burada bir de dolayısıyla özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yarattığı çok ciddi bir temel hak ihlali söz konusu. Dolayısıyla bu bizim burada sunuşta üzerinde özellikle duracağımız konu, çok küçük değişikliklerle ama amacımız buysa eğer, çok küçük değişikliklerle dediğim gibi birkaç ceza muhakemeleri yasasının işte iki maddesinde, özel yetkili ağır ceza mahkemesi oluşturulmasıyla ilgili madde ve 100. maddede ceza yasasının 220. maddesinin 1-2 Yasası'nda ve terörle mücadele yasasının 1-2 maddesinde değişiklik yapmak, belki terörle mücadele yasasının bir maddesini olduğu gibi kaldırmak, bunu sadece ceza yasasına bırakmak gibi değişikliklerle aslında mahkemelerin, savcılığın ve mahkemelerin bu örgütlü suç kavramını ve dolayısıyla oradan hareketle de ağırlaştırılan bir ceza ve sanığın savunma haklarını sınırlayan bir muhakeme prosedürünü normale çevirmek mümkün. Ama amacın pek o olmadığı evet. Anlaşılıyor. Orada, mesele orada, o amaçta zaten, evet. Evet, şu anda anladığım kadarıyla bakanlığın amacı üzerlerinde ciddi bir baskı olan birkaç gazeteci tutuklamasını ceza ertelemesi hakkı ve ceza limitinin azaltılması yoluyla tutuklanmalarının dava sonuçlanmadan tutuklanmalarının, ama bu çok yüksek sayıda kişiyi ilgilendirmeyecek zannediyorum, tutuklanmalarına son vermek. Evet, biraz dostlar alışverişte görsün. Evet, üzerlerine gelen büyük uluslararası baskıyı bir yerde hafifletmek diyebiliriz bunu aynı zamanda. Ama şu andaki Türkiye'de biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği son istatistikler de bunu doğruluyor. Evet, Türkiye tutuklamalar konusunda, daha doğrusu terör suçlarıyla ilgili davalar konusunda Türkiye çok, pardon, bunu Avrupa İnsan Hakları İstatistikleri değil, Associated Press'in yaptığı bir değerlendirmede ortaya çıkmıştı. 2001'den beri Türkiye'de 12.897 terör suçu hükümlüsü çıkmış. Çin'de ise bu 7.000. Türkiye Çin'den de fazla son 10 yılda, son 9 yılda terör suçu hükümlüsü yaratmış bir kişi. Bir ülke. Evet. Dünya rekortmeni oluyor yani. Dünya rekortmeni. Diğer taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de en fazla uzun yargılama süresi ve haksız tutuklama nedeniyle dava açılan ve tazminata mahkum edilen ülke. Evet, zaten burada o... Avrupa Konseyi üyeleri arasında galiba Rusya'yı da öne geçiyor. Evet, evet. Son Yargıtay.gov.tr'den baktık son olarak. En kötü üçte ahim davaları başlama tarihlerine de dikkat edilerek Türkiye birinci sırada. İki İtalya, üçüncü Rusya. Tabii geç başladığı için Rusya 96'da. Evet. İtalya'da evet. Erken başladığı için. Bu işe. Yargı, orada bütün dosyalar var değil mi? Bütün dosyalar var, evet. Ama İtalya yanılmıyorsam büyük ölçüyle mülkiyet hakkı ihlaliyle ilgili davalar olması lazım. Evet, çok evet, büyük ölçüde öyle tabii, ama başkaları da var, ama çok erken tarihten beri yargı yetkisi alanına girdiği için ta 1959'dan evet. beri fark ediyor, ama gidişat bir bütün olarak son derece düşük. İşte Işıl Karakaş, İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaş'ın söylediği, son yılda Türkiye, son iki yılda Türkiye'ye den gelen açılan davaların sayısında ki artışa dikkat çekmişti ve galiba bu artış açısından, yani yılda açılan, son iki yılda açılan dava evet. açısından da birinci oldu. Birinci, evet, birinci oldu. Onun da listesi var elimizde, evet. Evet. Çok iç karartıcı bir durum var, ama kuvvetle karşı çıkılmaya devam etmek lazım. Siz de herhalde onu yapıyorsunuz. Evet, bugün onu sunacağız. İşte, Avrupa parlamenterlerin hazır bulunanlarının sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Özellikle de zannediyorum bu yasa tasarısına denk geldiği için daha çok yasa tasarısı üzerine sorular ve değerlendirmeler yapılacak. Çok kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'le Ufuk Turu bugün Brüksel'dendi. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Ve Boyut Yayınları'ndan yeni yayımlanmış olan hem DVD'li bir kitabın Abdi İpekçi, Uğur Mumcu ve Hrant Dink'in öldüğü 3 gazetecinin faili meşhur 3 suikast, 3 gazeteci adını taşıyan kitabı üzerinden bu şeyi hazırlayanlar proje sorumlusu Derya Sazak, proje koordinatörü Kader Tuğla ve editörleri ve hazırlayan arkadaşlarla Yeditepe Üniversitesi'nden öğrencilerle konuşacağız. Ece Ozan olacak, Damla Durak olacak. Tam son şeye hakim değilim koridordan. Hava durumundan dolayı bir değişiklik var mı bilemiyoruz ama. Ama bakarız şimdi. Yani faili meşhur olayını çok iç karartıcı olsa da konuşmak zorunda olduğumuz önemli noktalardan biri. Türkiye'nin ifade özgürlüğü başta olmak üzere yaşama hakkının korunması ve bunun mücadelesi üzerinde konuşacağız genç arkadaşlarımızla. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi konuklarımız var. 3 konuğumuz var ve konumuz da faili meşhur 3 suikast, 3 gazeteci yani Abdi İpekçi, Uğur Mumcu ve Hrant Dink'in öldürülmeleri üzerine Boyut Yayınları'ndan çıkan hem bir kitap hem de bir DVD. Yani konuşmalarında olduğu filmin bir çeşit filmin bulunduğu bir çalışmanın sonuçlarını birazcık tartışmak üzere yeni yayımlandı. Derya Sazak proje sorumlusu olarak görünüyor. Kader Tuğla asıl projenin yönetimi, öğretim üyesi, o koordinatörü. Ve bir de çalışmayı yapan öğrencilerden Ece Ozan var. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Evet, biz de bu DVD'yi biraz izleyip aslında küçük bazı sesleri de çıkartıp arada dinleme fırsatımız da olabilir diye. Tabii bu çok uzun bir kanlı diyebileceğim, karanlık ve kanlı bir geçmişin sadece küçük bir kesitini oluşturuyor ama çok çarpıcı 3 yazar ve gazeteci aynı zamanda da her biri dönemin de simgesi olmuş insanların özel olarak seçilmiş olduğu aşikar. Abdi İpekçi genç kuşaklar artık hatırlamakta bile zorluk çekiyor maalesef. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hangi amaçlarla nasıl bu toparlandı, nasıl seçildi diye isterseniz Derya Sazak sizden başlayalım. Evet, Abdi Bey'i yarın anacağız. Milliyet'in kurucu yayın yönetmeni. 33 yıl geçmiş cinayetin üzerinden. İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağaç'ı biliyorsunuz olaydan bir süre sonra yakalanmıştı. Ama tek başına onun cezaevinden kaçış süreci bile işte bizim 80'lere nasıl geldiğimizi, sonra o katilleri koruyan sürecin nasıl devam ettiğini, bunların 90'larda işte Uğur Mumcuların katledildiği başka bir ortama zemin hazırlaması. O arada bu derin devlet dediğimiz olgunun Abdi Bey'in cinayetini kovalayan Uğur Mumcu tarafından ta 80'lerin ortasında işte Ağcalar'ın, Çatlılar'ın bir yerde yani siyasi olarak geçmişlerinin konumlandırılarak bir saklı devlet teziyle Uğur Mumcu tarafından ortaya atılması ta 86'lar. 10 yıl sonra ise 96'da Susurluk karşımıza çıkacak. Abdullah Çatlı'yı ikinci bir kimlikle o kazada biliyorsunuz ölmüştü. Kazadan hayatını kaybetmişti. Ama işte İpekçi cinayetine baktığımız zaman Ağca'yı sıkı yönetim altındaki İstanbul Askeri Cezaevinden kaçırıp aynı evde yerleştiren, buluşturan bir güç var. Ağca geliyor İstanbul'a. Çatlı'da, Ankara'da 7 tiplinin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamı sanığı. O da Ankara'dan geliyor. Daha sonra ikisi birlikte yurt dışına çıkarılıyorlar ve Papa suikastında tekrar buluşuyorlar. Tekrar Çatlı yurda dönüyor. Uzun yıllar sahte bir kimlikle dolaşıyor. İşte mesela işte Uğur Mumcu gazeteciliği dediğimiz zaman, Abdi İpekçi gazeteciliği dediğimiz zaman bunların geri planını biraz irdeleyen bir anlayış. Yakın tarihe geldiğimizde de işte hepimizin şimdilerde büyük bir düş kırıklığı yaşadığımız Hrant Dink suikastını görüyoruz. Orada da aynı koruma, himaye mekanizmaları, yani öldürenleri, cinayeti tertipleyenleri bir güç sürekli koruyor ve en az cezayla dışarı çıkmalarını sağlıyor. Şimdi biz bu kitapta son 30 yılın serüvenini veriyoruz ama biraz o toplumsal belleği canlandırdığımızda, o hafızayı 60 yıl geriye götürdüğümüzde Sabahattin Ali ile başlayan cinayetler zincirinde de evet, katilleri Sabahattin Ali ilk önemli evet, profil. Evet, yani Türk o da gazeteci, yazar, şair. O zaman bir takım yayınları nedeniyle hedef haline getiriliyor ve daha sonra da kaçmaya, işte Nazım Hikmetler dönemi falan, o dönemde de bir Türkiye'den kaçma baskısı kuruluyor yazarlar üzerinden. Kaçırılmaya çalışılırken öldürülüyor. Öldürülen, onu öldüren zanlı bunu milliyetçi duygularla işlediğini söylüyor. İşte münferitti falan deniyor ve 2 sene mi 3 sene mi yatıyor, kurtuluyor. Dolayısıyla yani 60 yıl önceden başlayan ama son 30 senede artan, tabii dönemlere de baktığımız zaman 12 Eylül askeri darbeye sürüklendiği dönemler Türkiye'nin. Şimdi İpekçi cinayeti 12 Eylül iddianamesine girdi. Girdi evet. Evet. Yani onu hazırlamaya yönelik en önemli ortalığı karıştırmak, kaos yaratmak için hazırlanan dolayısıyla şeylerden birinin bu tarihe parçası. Biz biraz göz atmış ve geleceğe de işte öğrencilerimiz üzerinden bir böyle bir pencere açmış. Evet. Oluyoruz. Yani faili meşhur deyince aslında bu çok çok önemli 3 örnek ama haddi hesabı yok. Yani programlara i̇şte ve kitaplara sığmayacak evet. Sayıda insanın da gazeteci yani yazarın failleri çoğunun meçhul kalıyor. Ama cinayetlerin işlenme tarzına ve daha sonra katillerin korunma tarzına ve kurtarılma tarzına baktığımız zaman da meşhur evet, bir çok şey, bilinen bir kalıp evet, çıkıyor. Çıkıyor. Şimdi öncelikle o zaman Ece Ozan Abdi İpekçi bölümüyle uğraşmış. Öyle anlıyorum kitabın o bölümüyle. Ona geçmeden önce kısa DVD'den Sami Kohen'in bir açıklaması var. DVD'den aldığımız bir kesit. Ona bir kulak verelim. Ondan sonra da size sorarız. Ece Ozan nasıl yaptık bu işleri? Nasıl düzenlediniz kitabın bu bölümünü diye. Bir kesim milliyetçinin, yani milliyetçilerin bir aşırı bir kesiminin veya dincilerin bir aşırı yine fanatik bir kesiminin Abdi İpekçi'den hoşlanmadığını biliyoruz. Yani bunu nereden biliyoruz? Kendi organlarında, kendi gazetelerinde devamlı Abdi İpekçi'ye çatarlardı. Ve çattıkları zaman da bu şekilde işte Senen Kökenli olduğunu, dönme olduğunu vesaire işte bunları da belirtirlerdi. Ama bu tabii cinayetin sebebini anlatmaya veya açıklamaya yeterli değil. Bilmiyoruz. Zaten bizim en büyük üzüntümüz yani bunca yıl sonra, yani 30 yıl sonra bile yani bu muammanın çözülememiş olması ve maalesef yani belki de orada bizim bilemediğimiz bir takım derin sebeplerin rol oynamış olmasıdır. Evet, derin sebepler rol oynadı diyor ve bütünüyle de bir muamma olarak kalmış sınırsız sayıda cinayetten bahsediyoruz. Abdi İpekçi öldürüldüğünde siz doğmamıştınız herhalde. Evet. Evet, hepimizin hayatında son derece ilk büyük travmalardan biri olduğunu söylemeliyim. Yani ben duyduğum zaman tam ne yaptığımı, o saniyede neyle meşgul olduğumu hatırlıyorum ve bunun son derece karanlık bir yere doğru evrileceğini hissettiriyordu insana böyle bir şey. Kesinlikle bize röportajlar yaptığımız zaman bu konuyla ilgili, Abdi İpekçi'nin hayatıyla ilgili, dediğiniz gibi herkes o an ne yaptığını kesinlikle hatırlıyor ve tekrardan o anı yaşayarak anlatıyorlar. Hani çok duygulandılar gerçekten. Özellikle Zeynep Oral'ı hatırlıyorum. Gözlerinin dolduğunu anımsıyorum. Hani insanlar unutamıyorlar. Bu dinlediğimizde hatırlıyorum Sami Koyun'un röportajından şey diye sormuştuk, hani sizce öldürülmesinin sebebi ne olabilir diye. Ama genelde hep buna benzer cevaplar aldık. Hep bir muamma. Hani tam olarak biz de bilemiyoruz kim tarafından yapıldığını. Kesin elimizde hiçbir belge yok gibi şeyler, cevaplar aldık. Aynen bu şekildeydi gene. Hani onlar da bilemiyorlar. Hani Abdi İpekçi siyasi olarak sol tarafa yatkın. Bunu bütün röportajlarımızda görüyoruz, yazılarında. Ama sağ tarafla da arasında bir sıkıntı yok aslında. Hani birebir bir problemleri yok. Ama tabii ki de sol tarafa da yatkın. Ama dediğimiz gibi sorduğumuz zaman da aldığımız cevaplar hep böyle oluyordu. Hani bilmiyoruz. Hep bir muamma. Yani net bir şey alamadık. Peki bu faili meçhul, daha doğrusu faili meşhur dediğiniz, sizin yerinde bir deyimle kitaba da o adı vererek, bu cinayetlerden genel olarak bunca yıl, tam 33 yıl geçmişti biraz önce Derya Sazan'ın söylediği gibi ve gerçekten de kötü masallarda olduğu gibi bir dere tepe düz gidip bir arpa boyu yol bile gidilmemiş olduğunu gösteren de bir şey var önümüzde. Sizi bu şeyleri hazırlarken, kitabı ve bu röportajları, mülakatları yaparken geleceğe dair bunların olmamasına ve bunların olmamasına daha yönelik olarak daha iyi bir ortamın, aydınlık bir ortamın getirilebilmesine dair bir umut açısından nasıl bakıyorsunuz? Şimdi çok enteresandır ki hani tabii ki de hani insan belki yazılarında daha özgür olmayı istiyor ya da söylediklerinde daha özgür olmayı istiyor. Ama ben kendi hissettiklerimi hatırlıyorum bu belgeseli çekerken hakikaten, çünkü çok işin içine giriyorsunuz. Hani biz böyle bir belgesel hazırladık. Ben işin Abdi İpekçi kısmıyla ilgilendim. Fakat yapılan röportajlarda, Abdi İpekçi hakkında okuduğum yazılarda hani o kadar çok işin içine girip içselleştiriyorsunuz ki hani yaşamadığınız bir ortamı hissedip siz de bazen boğulabiliyorsunuz okuduğunuz kitaplarda, olayların içinde. O zamana bakınca hakikaten karanlık bir dönem olduğunu ben de hissediyorum, doğmamış olmama rağmen. Hakikaten insan bir boğuluyor röportajlarda, alınan cevaplarda. Hani çok etkilenmiştim ama tabii ki de gelecek için tabii ki de böyle olmasını isteriz. Yani bu şekilde cinayetlerin devam etmemesi. Çünkü acılar kapanmıyor ve her sene devam ediyor. Bulunamaması katillerin, kim olduğunun tam olarak tespit edilememesi, cezaların tam anlamıyla verilmemesi, suçluların tam anlamıyla cezalarını çekmemesi çok üzücü bir şey. Kişinin ailesi içinde ve arkadaşlar için de, sizin de söylediğiniz gibi hani bu bizim için çok büyük bir şeydi dediniz ve o gün ne yaptığınızı bile hatırlıyorsunuz. Ve bu insanların aileleri var ve bir şey için savaş veriyorlar. Ben geçen sene bu proje kapsamında, yarın Abdi İpekçi'nin ölüm yıl dönümü, gene geçen sene Zincirlikuyu mezarlığındaydım. Gene Nükhet İpekçi bu konuda bir konuşma yaptı ve halen ilk günkü acısıyla bu konuşmayı yaptı ve gene konuşurken gözleri doldu. Bunu görmek, bu olayın içine bu kadar girmek hakikaten beni de yaralıyor açıkçası. Evet, yani yüzleşme olmadığı sürece de bunu yaşayacağımız aşikar bir şekilde orada. Yani adalet tecelli etmiyor çünkü açıkça. Evet. Hiçbir ele alınan şeylerin hiçbirinde, daha geçen gün işte Hrant Dink davası, cinayeti davası sonuçlandı ve dünyada karar veren hakim ve savcıları dahi tatmin etmediğini kendilerinin söylediği bir skandal niteliğinde bir tatminsizlik duygusuyla sonuçlandı nitekim. Yani dolayısıyla karanlık şey devam ediyor. Evet. Abdi İpekçi döneminin, onun öldürüldüğü dönemdeki karanlığın bugün içinde kalktığını söyleyemeyiz aradan bunca zaman geçtikten sonra. Peki Kader Hanım, siz bunu projenin koordinatörü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu çalışmayı? Ben projeyi biraz daha detaylı anlatmaya çalışayım o zaman. Biz 2 yıl önce böyle bir proje yapmaya karar verdiğimizde, şimdi projede biliyorsunuz hem bir kitap hem de 90 dakikalık 3 gazeteciyi de ayrı ayrı anlatan 90 dakikalık bir belgeselin olduğu bir DVD var içerisinde. Şimdi biz bu projeye başladığımız zaman şöyle bir şey yaptık. Tabii ki daha önce hem Uğur Mumcu'yu hem Abdi İpekçi'yi hem de Hrant Dink'i anlatan belgeseller yapıldı. İşte kitaplar hazırlandı. Biz bunlara baktığımız zaman bu kitapların ortak noktasının bu her 3 gazetecinin de suikastlerine detaylı olarak odaklandığını gördük. Yani bu insanlar nasıl öldürülmüşler, suikastler nasıl işlenmiş, işte faillerin bulunamaması, cinayetlerin işlenişindeki ortak noktalar, yani faili meşhur diye kitaba adını evet. verdiğimiz konunun detaylı olarak işlendiğini gördük. Ve biz dedik ki yani biz iletişim fakültesi, gazetecilik ve radyo televizyon bölümleri olarak farklı olarak hem de bir fakülte olarak bunların gazetecilik yönünü daha detaylı olarak inceleyelim. Çünkü faillerinin ya da cinayetlerinin nasıl işlendiği anlatılmış ama gazetecilik yönleri eksik kalmış. Örneğin Abdi İpekçi'yi biz modern Türk basınının kurucusu olarak kabul ediyoruz. Hem Türk basınına getirdiği yenilikler hem de bir yönetici olarak öldürülene kadar da çok uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Bu süreçte örneğin Abdi İpekçi Türk basınına nasıl yenilikler getirmiş? Nasıl bir gazeteciydi? Yazılarını nasıl yazıyordu? Gazetesini nasıl yönetiyordu? Bugünkü gazete yöneticilerinden nasıl bir farkı vardı? Bütün bunları hem biz daha detaylı olarak bilelim, öğrenelim bu süreçte hem de iletişim fakültelerine ya da arkadan gelecek genç kuşaklara bir belge niteliğinde de bırakalım istedik. Uğur Mumcu ve Hrant Dink için de aynı şey geçerli. Uğur Mumcu Türk basınında araştırmacı gazeteciliğin öncüsü olarak kabul ediliyor. Onu araştırmacı gazeteciliğin öncüsü yapan neydi? Yazılarını nasıl yazıyordu? Bir haberi araştırırken nasıl bir yöntem izliyordu? Hangi kaynaklara başvuruyordu? Çalışma yöntemlerin nelerdi? İşte yazısı yayınlanacağı zaman örneğin taviz veriyor muydu? Yani bir satırının atılmasını kabul ediyor muydu örneğin gibi evet, detaylar. Bunları çok... Evet, isterseniz bu noktada da gene filmden bazı seslere kulak verip Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'nun ve oğlu Özgür Mumcu'nun söylediklerine de kulak verelim azıcık, sonra devam edelim. Hayatın son döneminde bir çelik yelekle çıkıp silah taşıyordu. Bir gazeteci için bence hani inanılmaz bir şeydi. Siyasal İslam'ın hedefi olabileceğini pek zannetmiyorum babamın. Çünkü evet elbette laiklikten yana bir insanla ancak işte siyasal İslam'ın genel olarak ifade özgürlüğüyle vesaire çok ciddi bir sorun yoktu. Aynı zamanda son dönemde yazdıkları daha ziyade kontrgerillayla işte PKK arasında bir takım bağlantılar olabilir mi kurulma aşamasında şeklinde bir takım araştırmaları vardı. Yani birisini rahatsız ettiyse rahatsız ettikleri siyasal İslamcıların olduğunu düşünmüyorum. Baktığınız zaman özellikle Ankara'da bir adamlar geliyorlar işte 4-5 sene boyunca ellerini kollarını sallaya sallaya önlerine gelen istedikleri adamları öldürüyorlar. Evet, yani önce kızı Özge'nin sonra da Özgür Mumcu'nun oğlu Uğur Mumcu hakkında söylediklerinden de çok net olarak çıkan bir şey var. Yani bizim sadece bu birkaç saniyelik yaptığımız alıntılarda bütün bize verilmek istenen, genelde medyadan sunulmak istenen şeyin aksine işte dinciler, İran'dan gelen bir takım neydi belirsiz insanlar onu laik olduğu için öldürdüler şeklindeki ifadelerin pek geçerli olmadığını düşünüyor. En azından çocukları bu şekilde düşünüyorlar. Hatta yani özellikle derin devlete yönelik işte kontrgerilla denilen bu bugün Ergenekon'a da bağlanan Ergenekon davasına da bağlanan şeylerin gizli yapılanmaların ve PKK arasında bir takım bağlantılar var mıydı? Böyle araştırıyordu ve bundan rahatsız olan bir kesimden bahsediyor Özgür Mumcu. Ve aynı zamanda da zaten yalnız babasının değil, özellikle Ankara'da belli bir dönem boyunca tam bir aslında cinayetler zincirinin, suikastler zincirinin hakim olduğu tam bir karanlık derin devlet manzarası olduğunu da dikkat çekiyor. Evet Kadir'im, siz araştırırken nasıl bu şeylere vardınız, öğrencilerinizle birlikte nasıl görüşlere vardınız? Şimdi öncelikle bu her üç gazeteciyle ilgili çalışma yaparken bir kere okuduklarımızın ya okuduklarımızla ulaşamayacağımız detayları gördük. Çok ilginç detaylar öğrenme imkanı verdi bize bu çalışma. Örneğin Abdi İpekçi'nin yöneticiliği ile ilgili öğrendiklerimiz bize hep şunu söyledi. Yani böyle gazete yöneticileri de olabiliyormuş. Çünkü bir kere çok titiz örneğin Abdi İpekçi. Bir haberi 7-8 defa kontrol ettiriyor ya da yazdırabiliyor muhabirlerine. Ve mesela şöyle bir cümle kurmuştu. Sanırım Tufan Türenç ile görüşmemizde böyle bir cümle kurmuştu. Dedi ki biz, yani Abdi İpekçi gelip bize direkt bağırıp çağırmazdı bir hata yapıldığında ya da bir işle ilgili. Ama biz bir şey yaptığımızda bilirdik ki Abdi İpekçi kızacak ve derdik ki Abdi Bey buna kızacak. Yani böyle bir hem otorite kurmuş çalışanlar üzerinde hem de müthiş bir işte sevgi ve güven duygusu uyandırmış. Ya da Uğur Mumcu örneğin yazılarını nasıl araştırıyor diye baktığımızda örneğin tapu sicillerine bakıyor mesela. Ticaret sicillerine pardon araştırırken konularını. Yani Ticaret Sicil gazetesini mutlaka takip ediyor. Hangi şirket kurulmuş, ne yapılmış. Ve her gün sabah işte oturup akşama kadar diyelim ki titiz bir çalışmayla inceliyor bütün yazılarını, araştırmalarını. Bunlar gerçekten belgeselimizde izlendiğinde gelecekte gazetecilik yapmayı düşünenler için çok önemli detaylar sunuyor diye düşünüyoruz. Ama bir yanıyla da tabii şunu da gördük. Örneğin Sayın Güldan Mumcu ile görüştük, Uğur Mumcu'nun eşi. Ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kuruluyor Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra. Ve Güldan Hanım bize şunu söyledi. Biz dedi öldürmekle bir yere varılmayacağını gördüğümüz için bu vakfı kurduk. Ve yani geleceğe daha iyi gazeteciler, işte Uğur Mumcu gibi araştırmacı gazeteciler yetiştirmek istedik dedi. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu arada bu kitabımızın ve belgeselimizin gelirini biz Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na bırakıyoruz, kitabın gelirlerini. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Ümitsiz de olmamamız da lazım. Çok ümitsiz olmamız lazım. Çünkü işte Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı ya da Hrant Dink Vakfı gibi. Yani bu insanlar öldürüldü ama onların arkasından gelen kuşaklar yine de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Onların geleneğini devam ettirmeye çalışıyor. Bunu da belki görmemiz çok gerekiyor. Çok önemli bir nokta bu. Tam da bu noktada ben de bir ekleme yapayım. Yani özellikle Hrant Dink olayında bu umut meselesinde son derece önemli bir dönüm noktası. Yani gerek Hrant Dink'in kendisinin öldürülmesinin gerekse de özellikle de hemen arkasından yapılan o inanılmaz kalabalıkların, yüz binlerce kişinin katıldığı sessiz yürüyüşle ortaya çıkan büyük bir direniş, alttan gelen, tabandan gelen bir adalet arayışına sahne olması çok büyük bir umut. Ve 5 yıllık büyük bir sürüncemede bırakıldıktan sonra bütün dava ve üstü kapatılacak berbat bir kararla da sonuçlandıktan sonra da tekrar aynı büyük bir kalabalığın sağlıklı bir öfkeyle Taksim'den Agos'a öldürüldüğü yere doğru yürüdüğünü ve bunun hesabının, yani çok da önemli bir sloganla çıktıklarını gördük. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek demesi tamamen de tuzaklarını, fentlerini de dağıttı. İnsanların yargıçlarla savcılar birbirlerine düştü. Kendileri bile kendi verdikleri karardan memnun olmadıklarını söylediler. Dilerseniz bir de yani umut asıl burada bence. Evet, çok büyük bir kamuoyu baskısı oluşturuldu bir kere ve yani Hrant Dink işte diyelim medyanın bu kadar olumsuz yazılarına rağmen öldürülmeden önceki döneminde yine de kamuoyu hani bundan etkilenip geri çekilmedi. Hrant Dink demek ki kendisini çok iyi anlatabilmiş medyaya rağmen, işte bu kadar kendisiyle ilgili olumsuz görüşlere ya da propagandalara rağmen. Evet, onun da çok hem önemli bir aktivist, önemli bir mücadele insanı, hem de çok önemli iyi bir gazeteci olduğunun da çok sayısız örneği var. Biraz da Agos gazetesinin yayıncısı Sarkis Saropyan'a, en eski dostlarından biri, onun söylediklerine kulak verelim şimdi. Bir deli bir adam. Rant gazeteci olmadan önce de benim tanıdığım bir deliydi. Ve ben Rant gibilerinin, yani o delilerin, Allah versin, hem cemaatimizde hem topluluğumuzda hem ülkede o delilerin çok olmasını diliyorum. Evet, yani Sarkis Sarapyan'ın da söylediği, deli derken tabii olağan dışı, hem yetenekleri hem cesareti, mücadele, entelektüel evet, cesareti, hem de büyük bir mücadele gücü, sizin de dediğiniz gibi herkese esin kaynağı, yani ölümüyle dahi esin kaynağı olabilen, bu kadar engellemeye rağmen, bir insanın, hem de basının, bizzat medyanın aslında yardımıyla katledilmiş olduğunu da bugün söyleyebileceğimiz, rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir insandı. Yani delilik burada aslında ortalıkta dolaşan kiralık katillerden ve onların emrini, o tetikçilerin emrini verenlere karşı bir büyük cesaretin umudunu verdiği için deli diye yorumluyorum ben. Tabii yani, çünkü tek başına inancını muhafaza ediyor bu kadar baskıya ve engellemeye rağmen ve hiçbir şekilde yılmıyor ve kendini, işte düşüncelerini anlatmaya çalışıyor her ortamda. Ve kamuoyunun bu kadar tepkisi de bu şeyinin ne kadar haklı çıktığını görüyor. Yani anlatabilmiş kitlelere her şeye rağmen. Bu da evet, çok önemli. Galiba süreyi yavaş yavaş da bitiriyoruz. Ben bir şey daha ufak ilave etmek istiyorum, müsaade ederseniz. Bir İspanya'dan bir gazeteciyle, El País'in Türkiye muhabiriyle, genç bir gazeteci, tam sizin kuşağa çok yakın, onunla konuşurken işte şeyleri konuşuyorduk. Indignados, bütün bu dünyadaki isyan hareketleri, başkaldırılar, hatta devrim dalgası yayılıyor ve Türkiye'den pek fazla ses çıkmadı. Bunun sebepleri üzerinde konuşurken ben de naçizane şöyle bir şey dedim. Bu doğru, hem de doğru değil. Yani Hrant Dink'in son gösterisiyle Türkiye'de, bu bütün dünyada ortalığı kasıp kavuran isyan hareketlerine kendi damgasını, işte biraz önce sözünü etmeye çalıştığım, bu dava biz bitti demedikçe bitmeyecek diyen çoğunluğu genç ama büyük bir kitlenin de ayaklanmasıyla bence birleşmiş oluyor. Benim kanaatim budur. Belki şöyle bir ekleme yapabiliriz Ömer Bey. Ben aslında birinci yürüyüşü de çok önemsiyorum. Çünkü o 100 bin kişi yürümeseydi, benim iddiam, bu o gün Samast'ı kaçıracaklardı. Yani kaçırıyorlardı zaten. Evet. O tepkiyle, hani Sayın Başbakan şimdi biz 32 saatte yakaladık diyor ama o tepki o baskıyı doğurdu ve o sayede yakalandı. Yoksa o da faili meçhul kalacaktı. Çünkü silahı, işte beresi, yanındaki ne varsa onu getiren götüren kişiler onu Samsun, işte Trabzon, oralara götüreceklerdi. Çok kısa, program bitiyor ama bu üç suikast arasında hep benzerliklerden söz ediyoruz. Şimdi yazılarıyla, fikirleriyle hedef haline getirilen insanlar ve bir ekol, yani bir Abdi İpekçi gazeteciliği, Uğur Mumcu gazeteciliği, Hrant Dink gazeteciliği diye bir sonuca varıyoruz. Ve bu insanlar ölümlerinden önce son yazılarında kendilerine gelen, onları tehdit eden tehlikeyi dışa vuruyorlar. Buna rağmen korunamıyorlar. Evet. Mesela Abdi İpekçi de Beci Koraman saldırıya uğruyor. Beci Koraman'a diyor ki ya galiba biz sıramızı savdık. Çünkü her yerden bir büyük ismi öldürüyorlar. O dönem işte politikacılar, sendikacılar, öğretim üyeleri, gazeteciler. Abdi İpekçi kendisi öldürülüyor. Uğur Mumcu korunmasına rağmen şahsen yani kendisi işte silah falan taşıyordu. Ama biz onunla beraber 8 ay Milliyet'te çalıştık. Ben ısrarla daha iyi korunması gerektiğini söylüyordum. O da bana ya yapacak olsalar işte her şeyi yaparlar, beni silahla öldürmezler diyordu. Havaya uçuruldu. Hrant Dink de üst üste değil mi son iki yazısında neden hedef seçildiğini, işte ürkek güvercine dokunmazlar evet, falan evet. Yani bunları yazmasına rağmen bir de korunamıyor. Yani burada devletin sinizm insanı öldürebilir. İşte hakikaten. Ama burada devletin yani böyle de bir sorumluluğu var. Kasten yani öldü. Neredeyse yolu açıyor. Yani Hrant Dink'te işte İstanbul valiliğinde tehdit var. İstihbarat raporları bir yıl önceden işte Ankara'ya, İstanbul'a her yere gidiyor. Kendisi yazı yazıyor. Buna rağmen değil mi? Ne korunma tedbiri, ne gazetenin önüne o gün yazısını yazdığı gün bile ya orada ne oluyor diye öğle saatlerinde sabahtan birisi gitse belki o tetikçiden bir şekilde uzaklaştırılacak yani. Ama böyle bir suikastlar inşa ediliyor aslında. Evet yani. Çok yani aslında böyle çalışmaların daha devamlı ve daha çok olması dileğiyle diyorum. Yani beni bu kitabın içinde mesela şöyle bir karıştırırken Etienne Mahçupyan'ın söyledikleri de çok çarpıcı geldi. Beni kendi macerasının bir parçası haline getirmişti. Ben Hrant sayesinde yavaş yavaş Ermenileştim diyor. Bu son derece önemli bir nokta. Yani bütün insanların yani zaten kendisi Ermeni diye bakmamak lazım. Bu Ermeni olmak ve dili çok önemli. Yani kendisinin yeni öylesine yabancı bir dille konuşuyoruz. Ve gene Etienne Mahçupyan'ın söylediği bir şey vardı burada. Yeni bir dille konuştuğu için onun başka birçok şey, başka bir şey ima ettiğini sandı aslında. Düpedüz bir de işte tabii başka tabii. Yani çok kötü bir ders sonuçta Hrant'ı kaybettikten sonra bu dersi almış oluyoruz ama şimdi yeni yeni son 4-5 yıldır kavramsallaştırılan ve yavaş yavaş da işte Avrupa Konseyi, ahim kararlarına falan geçen bu nefret söylemi ve suçu meselesi de var. Yani Hrant'ın sözlerini yanlış aksettirip Sabiha Gökçen yayını nedeniyle onu bu hiçbir şey okumayan lümpen bir topluluğun önüne bir hedef haline yem gibi atan bir medya evet, tabii. Birinci şeyi de var. Yani evet tabii. Yani burada o suçları da yani nefret suçu kavramını da bizim bu vesileyle tabii daha fazla tartışmamız, insanları evet, tek bir manşetle hedef haline getirmemek falan yani bunları görmemiz lazım. İşte İpekçiler falan da tam bunun karşıtı bir ekol. Defalarca öyle mi denildi, böyle mi dendi, evet. Tekrar konuşun, bir daha anlamaya çalışın falan diyen bir şey. Ama işte şimdilerde ne kadar oralardayız ya da oralardan ne kadar sağ olduk, uzaklaştık, o da ayrı bir tartışma. Evet, galiba burada bitirmek durumundayız. Ve şimdi bitirirken de çok teşekkür ederiz Derya Sazak, Ece Ozan ve Kader Tuğla. Bu ederiz. Bize çok oldukça acılı bir şey ama aynı zamanda da biraz önce de konuştuğumuz gibi buradan çıkacak umudu aslında vurgulayan bu tarz çalışmaların bize bir kez daha bu korkunçlukların nasıl giderilebileceği ve bunun için gidermek için nasıl bir mücadele yürüteceğimizi göstermesi açısından. Çok teşekkürler size. Faili meşhur, 3 suikast, 3 gazeteci kitap ve belgeselini Boyut Yayınları'ndan çıkmış sizinle konuştuk. Bitirirken de Billy Bragg'den Lay Down Your Weary Weary Tune adlı parçayı çalıyoruz. Bu da Bob Dylan'ın eserlerini seslendiren 80'e yakın müzisyenden, çok dinamik, aktivist bir müzisyen Billy Bragg'in parçasıyla sona eriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Lay down your weary tune, lay down. Lay down the song you strum and rest yourself neath the strength of streams. No voice can hope to hum. Struck by the sounds before the sun, I knew the night had gone. The morning breeze like a bugle blew against the drums of the dawn. Lay down your weary tune, lay down. Lay down the song you strum and rest yourself neath the strength of streams. No voice can hope to come. The ocean wild like an accordion played, the seaweed's woven strands, the crashing waves like the cymbals crash against the rocks and the sands. Lay down your weary tune, lay down. Lay down the song you strum and rest yourself neath the strength of streams. No voice can hope to hum. I stood unwound beneath the sky, the clouds unbound by lows, the crying rain like a trumpet sang, and asked for no word. Close me down your weary to lay down. Lay down the song you strum and rest yourself neath the strength of streams. No voice can hope to hum. Açık Gazete.